50 languages. 94. 94. حروف ربط 1. حروف ربط 1. صبر کن تا باران بند بیای. صبر کن تا باران بند بیاید. صبر کن تا من کارم تمام شود. صبر کن تا من کارم تمام شود. صبر کن تا او برگردد. صبر کن تا او برگردد. من صبر می کنم تا موهایم خشک شوند. من صبر می کنم تا موهایم خشک شوند. من صبر می کنم تا فیلم تمام شود. من صبر می کنم تا فیلم تمام شود. من صبر می کنم تا چراغ راهنما سبز شود. من صبر می کنم تا چراغ راهنما سبز شود. تو کی به مسافرت می روی؟ تو کی به مسافرت می روی؟ قبل از تعطیلات تابستان؟ قبل از تعطیلات تابستان؟ بله. قبل از اینکه تعطیلات تابستان شروع شود. بله، قبل از اینکه تعطیلات تابستان شروع شود. قبل از اینکه زمستان شروع شود، سقف را تعمیر کن. قبل از اینکه زمستان شروع شود، سقف را تعمیر کن. قبل از اینکه سر میز بنشینی، دستهایت را بشوی. قبل از اینکه سر میز بنشینی، دستهایت را بشوی. قبل از اینکه خارج شوی، پنجره را ببند. قبل از اینکه خارج شوی، پنجره را ببند. کی به خانه می آیی؟ کی به خانه می آیی؟ بعد از کلاس؟ بعد از کلاس؟ بله، بعد از اینکه کلاس تمام شد. بله، بعد از اینکه کلاس تمام شد. بعد از اینکه او تصادف کرد، دیگر نتوانست کار کند. بعد از اینکه او تصادف کرد، دیگر نتوانست کار کند. بعد از اینکه او کارش را از دست داد، به آمریکا رفت. بعد از اینکه او کارش را از دست داد، به آمریکا رفت. بعد از اینکه او به آمریکا رفت، ثروتمند شد. بعد از اینکه او به آمریکا رفت، ثروتمند شد.